Yohanisa fasale narugei. Kalkala ninsage ohnu kanage. Gyoat Yesus ke ilik Natanael yor Filipus martohai. Masegwe narua gelage taboño. Kalkala ninsage itak ditio nukanage. Ti propinsi Galileage. Gyoat desyo. Yesus ke na natyoha kalkal des jagun. Ode galgal gege budesige nyota Yesus ke yorwasi matoha yare dagun matir toha galgal des. Gyoat galgal desige kliagut desigo hinat tasmia iskie gwen magit kiek tei. Lemare Yesus ke na natyanuk ti Yesus ke mabioe. Totu, galgal nege hinat tasmia iskie gwen magit kiek tei di. Denje Yesus ke hiala sena ma bioe. Eno, gyan wane mulosu ma yanwedi. Lenle gya itwasik segwe ma klosu ya twirire. Keske de Yesus ke na natyanuk ti galgal desige wasi, magariare ma bioe. Kolnye Yesus ke tyanuk saitie, desigom tjoha ma miala gola namitanuk ke. Ode ti desigel guskienem, Magyala mortutuk tidesmia ralwerti. Kalik tjoha Yahudi narwait tela gubkubakke. Ma musti moralwerdesi krema rutsi matolwaut manelnyel. Lgus jesi krelan. Ma bisa maralik wergea negea iliterge at pilgus kesasam. Emare Yesus ketianuk ti magaria desi krema biohe. Mialik werge tilgus desi kremak bien. Denje magaria desi krer toha maralik wer tilgus desi kreninik bien. Maktei bonyo Yesus ketianuk tisir huruk ma biohe. Mbiaya werge tebigan toha lgus desi. Ode miet biati galgal gegebu desi miat yemanaruk. Denje magaria desi krer baya werge tebigan toha lgus kieit. Maret biati galgal gege budes. Gyoat galgal gege budesige iteman werdes bionyo. Werdesige gihihi mak tiotias mia iskie gwen magit kiri. Keske le mahie ohe. Tas mia iskie gwen desige gioskia bei. Lala magaria desikre, retas mia iskie gwen desige ginoskie. Lemaren je galgal deske buge ya bugu amon miasa des. Ode tia nukti wa amon miasa des je biohe. Gyala mo ti galgal aremo. Iri rer lik tas mia iskie gwen magiti eraske ak muna. Ma iri reren mua gina nal sir mak te bonyo. Nen mor lik tas mia iskie gwen magit lema eraske. Lala oge lema. Dem sosan tasmia iskie gwen magitieras nenini jamne mane. Tela masasiali ginege Yesus ke yala tihnu kanage o propinsi Galileage. Horek tela masasiali ginege nyatosa Yesus ke yala kmuna ma ksusu wasi haritlanne ore wasi madela flanne. Ore wasi matoha yarer tohak ti i. Makte yo Yesus ke bia ihnu Kapernaum ge, nege bia o yorena orewa inare, orewa si matoha iare, mara mintide sige seguena ine. Yesus ke yesak irmiageta nam tigin tal hula sogwe seige. Gyoat Yahudi narewa itselwan paska ge giaras bionyo. Yesus kebia inuslan Yerusalem ge. Ore tigin tal hula sogwe seige, Yesus ke yato sirmiageta sabio, domba o, manu hahnye kretides. Ore yato sirmialigu guban negrema artaklu tuides jagun. Gyoat Yesus ke yato stela desikreboño, tialik taskiema gola oboban ge. Mayal ma yesak bibio sabio, irmialigu guban desikreto hagin talhula sogwe seides. ore hia obalik mejara ligu guban tige, ma gubano namri bundes kregis kugiskia tides. Makte yotia nuktiria mage tamanu hahja sikre ma biohe. Miadi tilaki liwasi mnyamit namit tohane. Kete miala maguasi sege tigindiga wenrage tanam tige. Jowat Yesus kai tanu kolyes bionyo. Wasi mato hai yare rne nasral mait namiri re rages ti kita plan ge tigi bohe. Hula sowo. Klobak se imgo yak sialik. Ma wasi kulobak ne gola ne koman mo kele rori faige tirala kwek rala nei. Ma kiurmia anak biani ni iri rerta bahun yao kiali. Lemar njau sukatu Yahudi narer teri Yesus kemar bohe. Hei, mal sai niri. Musti mo malak tela masa shali gige it mar miatos. Ma klios bohe mlabia ino oine haret kegi minao ma mesagiri reto hawenni. Lemar Yesus ke hiala sasir ma biohe. Miskei kula sogo sei nei. Oda na segwe na telok swadiri dei. Desige bo nyorbuti derbohe. Agwa ain ge hena ta kresi nemnege ir rersadir hula sugwe seini. Ore ohe, hoine gembohe bisa mam swadir ti segwe ena telbonye. Arale mam tjohak. Keske de usu katu Yahudi deskre le mahretun Yesus ke itan kresk buan gei. Kali Yesus ke ihlia kula sugwe seige titenan gemadesi. Lemarin jagi wat Yesus kei mat nyakte yoi mori furuk toha, irmia mati rebonyo. Wasi matoha iarenen mor nenas ralma itunge katu itanuk desi. Den jagi urmia, wai toto hakek tabal marto hak tinam rages tigitap lan ge krala gini, ore tituna Yesus kei itanuk are dagun. Yesus ke hie irge ralage kralage. Ore almat mata seluan paska gek diti, desigo Yesus ke imino Yerusalem angora. Ore irire ratos Yesus ke ma yala nyatos masasiali giare, ma kyurmia ribun sirar tohak ti i. Keskede Yesus ke le matiohak sir, kali hie ralata krala naredi. Ore Yesus ke le maigita mairgita lio suiri re tota tare tigol gia beine ti i, kali inege hie irire ralatak ralanare mumude.